Evet, Açık Radyo ve Açık Dergi. Canlı yayındayız. Saat 19.06. Şimdi bu bölümde edebiyat köşesi diyelim. Jean Genet'le devam eden seri bu akşam Juan Goiti Solo ile devam ediyor. İspanyol şair, deneme ve roman yazarı Juan Goiti Solo'nun bugün 80. yaşı. Biz de aslında Gözde yeteri kadar ayrıntıyla anlatmıştı. Genet'den açılmış bir parantez olarak da görmek mümkün. Evet. Ama Goiti Solo'ya parantez demek çok da haddimiz değil, bunu da biliyoruz. Nedim Gülsel de kısa bir söyleşi yaptık. Kısa da çok sayılmaz ama ondan öncesinde Goiti Solo kimdir, nedir bizim için en azından. Onu aktaralım kısaca, biyografiyle başlamak gerekirse. Öncelikle Franco rejimine karşı bir entelektüel olarak karşımıza çıkıyor. Goiti Solo aristokrat bir ailede doğmuş. Kardeşleri şair José Agustin Goiti Solo ve yazar Luis Goiti Solo hatırlanabilir. Belki Goiti Solo gençliğinde Komünist Parti'ye katılmasında böyle bir aileden gelmesinin ve büyük babasının acımasız davranışlarının büyük etkisi olduğunu da daha sonraları açıklamıştı. İspanya İç Savaşı sırasında babası Cumhuriyetçiler tarafından tutuklanıyor Goiti Solo'nun. Annesi de 38 yılında Frankocuların ilk baskını sırasında öldürülüyordu. İspanya'nın bu en karışık ve kanlı döneminin tırnak içinde meyvelerinden sayılabilir Goiti Solo ve Frankocuların iktidara gelmesinin ardından da bir sürgüne gidiyor kendisi. Evet, bu sürgünde yazar olmasının getirdiği tüm baskılarla da mücadele etmiş İspanya'da. Gönüllü bir sürgün diyebiliriz aslında. İspanya'da devam eden iç savaş ilk dönemlerinden itibaren aslında yazarın doğduğu topraklara karşı belki kin diyebiliriz eleştirel bakmasına neden olmuş. Goiti Solo yazılarında ülkesine duyduğu bu kızgınlıktan sıklıkla bahsediyor. Ülkesinden sürgün edildikten sonra tüm eserleri de diktatör Franco'nun ölümüne kadar İspanya'da yasaklanmıştı Goiti Solo'nun. Evet, sonrasında Paris'e yerleşiyor 56 evet. yılında. Arada bir Amerika'ya ders vermek üzere, edebiyat dersleri vermek üzere gidiyor. Kaliforniya, Boston ve New York olmak üzere. Paris'e yerleştikten sonra da burada esasında kalıcı bir hayata başladığını söyleyebiliriz Goiti Solo'nun. Esasında edebiyatını Nedim Gülsel'le ayrıntılandıracağımız için biyografiye devam edelim. Hı. Önemli isimlerden bir tanesi Goiti Solo'nun hayatında Guy Debord olarak anılabilir. 60'lı yılların başında Guy Debord'la tanışıyorlar ve esasında bir yakınlıkları da oluyor. Ve İspanya'da yasaklanmış olmakla beraber özellikle Fransa'da ciddi bir okuyucu kitlesi evet. oluyor kendisinin. Gallimard yayın evinde çalışmakta zaten. Kitaplarının basılmasıyla yurt dışında en çok tanınan İspanyol yazarlarından biri haline geliyordu Goiti Solo. Nedim Gürsel de esasında yine Fransa'da yaşayan Türkiye'li bir yazar. Kişisel tanıklıkları oralarda başlamış olmasına rağmen sonrasında daha ilerlere Goiti Solo'nun hayatının ilerleyen yıllarında yerleştiği Marrakeş'e kadar uzanmakta. Evet, 54 yılında ilk romanını yayınlıyor. The Young Assassins, Genç Katiller. 60'lardan itibaren de erken dönem çizgisinden ayrılıyor ki Nedim Gürsel bunu da ayrıntılandıracak. Evet. Ve çok önemli bir figür Don Julian meselesi ortaya çıkıyor. Bu da esasında İspanya tarihinin hainiydi Don Juan. Evet, Goiti Solo aslında kendi sözleriyle bu kitabıyla ilgili şöyle demiş. İspanya mitolojisinin, katolizminin ve milliyetçiliğinin yıkımını hayal ediyor. Bu kitapta bu açıdan yazar kendisini İspanya'nın kapılarını Arap işgalini açan büyük hain, yani İspanya tarihine göre büyük hain olan Don Julian'la özdeşleştiriyor. Kitabın anlatıcısı Kuzey Afrika'da sürgün, sevdiği ülkesi İspanya'ya karşı içinde öfke var ve kendini hükümdar Julian'la özdeşleştiren anlatıcı gelecek istilada İspanya kimliğinin merkezinde yer alan etosların ve mitlerin tamamen yıkılacağının hayalini kuruyor. Aslında biraz önce söylediğimiz gibi kızgınlığını bir şekilde özdeşleştirdiğini söyleyebiliriz bu romanın içinde Goiti Solo'nun. Evet, hem anlatıcı da Don Juan'la evet. özdeşleşme yoluyla bu romanda karşımıza çıkıyor. Goiti Solo'nun özellikle Avrupa medeniyetine getirdiği eleştiriler de bu metaforlarla da okunabilir. Batı medeniyeti eleştirisi yaptığı da söylenebilir. Genel olarak Avrupa medeniyeti kavramına Arap ve 3. Dünya ülkelerinin bakış açısından bakar denmiş. Elimizde Özgür Ansiklopedi'den derlediğimiz bilgiler var. Bunların tanımına değineceğiz. 2009 yılında kurulmuş önemli bir organizasyonun içinde yer alıyor. Belki ondan bahsetmek lazım. Bir fikir mahkemesi Filistin'le ilgili Russell Mahkemesi, Le Tribunal Russell sur la Palestine'nin üyelerinden bir tanesi İsrail'in Filistin işgaline son vermesini ve Filistin'e karşı işlediği suçların sorumluluğunu almasını sağlamak amacıyla kurulmuş bir fikir mahkemesiydi bu. Goytisoğlu'nun üyesi olduğu. Esasında Filistin hakkında da güzel bir alıntı vardı internette. Onu mümkün olduğunca aktarmaya çalışayım. Aslında Goytisoğlu ironisinin sınırlarında, zirvesinde diyebiliriz. Şöyle diyor, Filistin otoritesinin ve Hamas'ın zavallı İsraillileri barış içinde bırakmasını isterdim diyor. Zira onlar gündelik hayatlarında aşağılayıcı kontrollere maruz kalıyorlar. Duvarların arkasına sıkışmış vaziyetteler ve sürekli top ve hava atışlarıyla rahatsız edilmekte bu zavallı İsrailler demiş. Hem böyle yaparlarsa eğer Hamas ve Filistin otoriteleri İsraillerin barış içinde yaşamalarına izin verirlerse böylece Akdeniz'den geçen o büyük kruvaziyeler de Gazze'ye bir durak kurarlar ve dünyanın en güzel rotası da burada çıkmış olabilir. Zira yıkıntıların o taze ihtişamının arasında daha iyi bir rota yoktur bu Akdeniz kruvazerleri için diyor. Filistin üzerine Russell Mahkemesi'nin üyelerinden olan Juan Goytisoğlu. Evet, 80. yaşı, onu konuşacağız şimdi Nedim Gülsel'le. Ayrıntılı olarak, daha doğrusu gün içerisinde konuşmuştuk. Şimdi bu söyleşiye kulak verelim. Evet, Açık Dergi'de Juan Goytisoğlu'nun 80. yaşını kutlamaya devam ediyoruz. Bir konukla devam etmekteyiz şu anda. Kendisi Goytisoğlu'yu kişisel olarak tanımış olan önemli bir yazarımız diyelim. Kendisi şu anda Fransa'da, telefonla bağlandık. Nedim Gürsel bizlerle beraber. Nedim Bey, Açık Dergi'ye bir kere daha hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Evet, en son kitabınız çıktığında esasında konuk etmiştik sizi Açık Dergi içerisinde. Şimdi Goytisoğlu'nun 80. yaşı vesilesiyle konuk ediyoruz. Çok yönlü bir yazar Goytisoğlu. Esasında Türkiye'yi kanımca çok ilgilendiren bir yazar olmakla beraber pek de gündemde olmayan bir yazar olduğunu söylemekte zannedersem bir sakınca yok. Siz zaten bir önceki görüşmemizde söylediğiniz gibi gerçekten çok konu var. Neresini kapsayacağımız epey zor kararını vermek demiştiniz. Ama kişisel tanışıklığınız var. İsterseniz buradan başlayalım. Zannedersem bildiğim kadarıyla Goytisoğlu'nun o gönüllü sürgünü esnasında bir görüşmeniz olmuş. Ama tabii bunu siz çok daha iyi anlatacaksınız. Sözü size bırakmak istiyorum. Evet, benim ilk kitabım Uzun Sürmüş Bir Yaz, 1980 yılında 12 Eylül darbesinden bir hafta sonra Fransa'da yayımlanmıştı. O günlerde Juan Goytisoğlu'dan bir davet aldım. Barcelona'da toplanan Akdeniz Yazarlar Kongresine beni çağırıyordu. Kitabımı demek ki yayımlanır yayımlanmaz okuduğu anlaşılıyor. Aslında Paris'te değil, İspanya'da tanıştık. Sonra dostluğumuz Paris'te devam etti. Juan Goytisoğlu Monique Lange'la, yazar Monique Lange'la yaşıyordu. Hem Paris'te Monique Lange'ın evinde oturuyordu hem de Marrakeş'te kendi evi vardı. Aslında Franco döneminde gerçek bir sürgündü Juan Goytisoğlu Paris'te. Ve İspanya demokrasiye geçip Avrupa Birliği'ne üye olduktan sonra nedense İspanya'ya dönüp yerleşmek istemedi. Fas'ta yerleşmeyi yeğledi. Bunu aslında yapıtlarına baktığımızda bu seçimi doğal karşılamak gerekir. Çünkü Katolik İspanya'ya ve arındırılmış İspanyol kültürüne çok karşı bir konumda yer alıyor Goytisoğlu. Kısaca şöyle diyebilirim. Ben denemelerini okudum. Aslında romanları kadar denemeleri de çok ilginçtir. Onlar Türkçe'ye çevrilmedi. Özetle iki şey söylüyor denemelerinde. İspanya'yı anlamak için, İspanyol kültürünün derinliğini anlamak için bu kültüre Yahudi ve İslam katkılarını değerlendirmek, araştırmak gerekir diyor. Ki bu o dönemin İspanyol aydınlarının katılmadığı bir görüş. Onlar İspanyol kültürünü Avrupa kültürü içinde değerlendiriyorlar. Dolayısıyla aykırı bir çıkışı var, evet, Goethe Solo'nun. Sanıyorum Osmanlı kültürüne duyduğu ilginin kökeninde de bu davranış yatıyor. Yani dışlananın, tarihsel süreç içinde dışlananın geri dönüşü diyebiliriz. Yani Kemalizmin de bir anlamda Osmanlı kültürünü dışladığını, refüle ettiğini ama günümüz Türkiye'sinde bu kültüre tekrardan dönüş olduğunu söylüyor. Yani Osmanlı üzerine de yazdığı denemeleri var ve Goethe Solo'nun ilk yazısını da Türkçe'ye ben çevirmiştim. Biraz araştırdım bu yayın dolayısıyla arşivimi. Çok yıllar önce Leta Modern dergisinde İstanbul üzerine ilginç bir denemesi yayımlanmıştı Juan Goethe Solo'nun. Onu Türkçe'ye çevirip yayımlamıştık. Tabii sonra kitapları, denemelerinden bazıları ve romanlarından bazıları da Türk okuruna ulaştı. Evet. Evet, Avrupa kültürü demiştik esasında. Goethe Solo birazcık, şimdi çok amiyane olacak öyle söylemek ama hani Avrupa kültürünü çok bildiğimiz anlamında kabul etmeyen, yani çok esansiyelist ya da dışa kapalı olarak bir Avrupalılığı asla düşünmeyen, aksine daha önceden verdiği mesela İslam medeniyetine dair beyan ettiği görüşlerinde de mesela bir takım yazarların ismini saymakta şu an hatırlamıyorum gerçi maalesef isimlerini, ama bunların evrensel değerleri üstlendiklerini ve esasında diğer kültürlerle de etkileşim içinde olduklarını, ne zaman ki İslam kültürünün kendi içine kapanması söz konusu oluyor, İşte bu noktadan itibaren bir çöküşe geçtiğini söylüyor ve tam da esasında Avrupa'yı benzer bir çöküşün içerisinde görüyor. Mesela Strasbourg bildirgesinde de aynı şekilde. Yani Avrupa kültürüne birazcık karşıymış gibi gözükmekle beraber, sizin söylediğiniz gibi dışlananın geri dönüşü demiştiniz ya, mesela mülteciler açısından da düşündüğümüzde Avrupa kültürü ne kadar kimleri ve şu anda nasıl dışlıyor olursa olsun, içine kapandığı müddetçe esasında tam da o kapatmak istediği çatlaklardan sanki gidecekmiş, çökecekmiş izlerimini veriyor. Ve sanki Goethe Solo bunu bir tırnak içinde temenniymiş gibi belirttiği yerler de var. Bu açıdan epey ilginç ve zannedersem İspanya'da da epey karşıtı olduğunu da söyleyebileceğimiz bir yazar. Evet, ben kendisiyle çok ayrıntılı bir röportaj yapmıştım. Bakın bu Avrupa'ya bakışı nasıl değerlendiriyor, bu röportajdan kısa bir alıntı yapayım. Lütfen. Avrupalı mıyız yoksa değil miyiz? Bu soruyu sürekli bir biçimde kendimize sormamız çok doğaldı. Çünkü Afrika'nın trenelerde bittiği kanısı bir hayli yaygındı Avrupa'da. İlerici olarak nitelendirebileceğimiz İspanyol aydınlarındaki genel eğilim, Avrupa kültürüne ters düşen her şeye yüz çevirmek, Avrupa uygarlığının yarattığı değerleri bir an önce benimsemekti. Böylece Avrupalılardan daha fazla Avrupalı olmak istedik. Ama bu istek epeyce pahalıya mal oldu bize. Çünkü tarihimizi çarpıtmamıza neden oldu. Şöyle ki, Katolik krallar döneminden beri İspanya batılı bir ülke sayıla gelmiştir. Ama bizim tümüyle batılı bir toplum olmadığımız da gerçek. İspanya tarihinde Yahudi ve İslam kültürlerinin etkileri çok derin izler bırakmıştır. Sanıyorum bu söylemi gündeme getiren ilk İspanyol aydını Juan Goethe Solo oldu. Bunun, bu görüşün romanlarında da bir iz düşümü var. Romanlarından da dilerseniz biraz söz etmek istiyorum. Lütfen, rica ederim. Bazıları Türkçe'ye de çevrildi ama çoğu çevrilmedi sanıyorum. Onun romancı çizgisinde iki önemli devre var. Yani daha önceden Franco döneminde Fransa'da sürgünken yazdığı romanlar daha gerçekçi, daha angaje romanlar. Ama büyük bir dönüşüm Don Julian romanıyla başlar. Bu Don Julian romanı aslında alegorik bir romandır ve Arapların İspanya'yı fethetmelerini anlatır. Fakat anlatıcı Tanca'da sürgündedir ve oradan İspanya'ya bakar. Ve şöyle bir efsane var, yani bu kadar kolay İspanya'nın fethedilmesi ve Endülüs uygarlığının kurulmasının nedeni Juan Goytisolo'ya, daha doğrusu bu Don Julio'nun anlatıcısına göre halkın Arapları kurtarıcı olarak görmesidir. Bu tabii Katolik İspanya'ya çok karşı bir söylem. Evet. Oysa Visigot efsanesine göre Arapların İspanya'yı bu kadar kolay fethetmesi bir ilk günaha dayanmaktadır. Çünkü Visigot kralının ırzına geçmiştir bir kahraman. Onun şimdi adını anımsayamıyorum ama romanda geçer. Yani bu şeyi İspanya'daki Endülüs kültürünü ve İspanya'nın Araplar tarafından fethedilişini Don Julian romanında Juan Goytisolo çok alegorik bir biçimde anlatır ve cümleleri de ona göredir. Yani klasik bir üslupla yazdığı romanların tam tersine zor okunur bir metindir. Oradan yola çıkarak örneğin Makbara diye bir roman yazdı. Kentler, kentlerin karmaşası ve uğultusu, bu atmosferin yazarda uyandırdığı, yol açtığı çağrışımlar, bunlarla ördü romanlarını ve İstanbul'dan da söz eder. Evet. Bu romanında karmaşık ve kozmopolit bir kent olarak. Daha sonra Türkiye'ye geldi birkaç kez ve El País gazetesi için ve İspanyol televizyonu için röportajlar yaptı. Bunları ben gördüm. Mesela Kırkpınar güreşleri, Mevlana Konya'ya gitti ve son olarak da Kapadokya, evet, röportajı. Bunlar arasında aslında Juan Goytisolo yani Kırkpınar güreşlerini anlatmıyor. Bir Osmanlı kültürünün parçası olarak görüyor onu. Bir de kendisi de gizlemiyor. Çünkü otobiyografisinde bunu ayrıntılarıyla anlatır. Bir yaştan sonra eşcinselliği seçmiş bir yazar. Ve o Kırkpınar güreşlerine bence bakışı da bir eşcinsel yazarın bakışıdır. Bunu da ilave edeyim. Ama Kapadokya üzerine yazdığı röportaj, ki bu Türkçe'ye de çevrildi, bana ilginç geliyor. Çünkü Kapadokya coğrafyasıyla o volkanik arazinin yol açtığı işte peri bacaları, kayalıklar, kayaların içine uyulmuş mağaralar, insanların oturduğu bütün o coğrafyayı Gaudi'nin mimarisiyle, evet, benzeştirir. Bu da ilginç bir bakış açısı sanıyorum. Evet. Tam 12 Eylül darbesinden sonra esasında başlıyor o da. O hikaye önümde esasında duruyor. Şöyle diyor hatta: askerlerin yaralı Türk demokrasisine öldürücü bir darbe indirişinden birkaç hafta sonra gittim Kapadokya'ya diyor. Orada işte bütün mesele başlıyor ve Gaudi'nin sanatının şafaksı aydınlığını ilettiğini söylüyor. Bütün o Kapadokya'nın baş döndürücü tırnak içinde mimarisinin. Evet, eklemek istediğiniz bir şey var mı Nedim Bey? Ben şunu söylemek istiyorum. Buyurun. Benim İspanyolca'ya çevrilen ilk kitabım olan İlk Kadına Bir Ön Söz yazmıştı Juan Goytisolo. Bir kere onu 80. yaşında anmanız çok güzel bir şey. Bu vesileyle ben de anmış oldum. Evet. Kendisine uzun ömür diliyorum. Nice yapıtlar kazandırmasını diliyorum. Evet. Evrensel edebiyata. Evet, sizin de özellikle Goytisolo'yu hem şahsen tanımış hem de yazısına da çok yakın biri olarak bizim programımıza katılmayı kabul etmeniz de bizim için çok değerliydi. Ben size çok teşekkür ediyorum ve umarım yakın zamanda da tekrar bu stüdyoda, bu sefer yüz yüze karşılaşmak ümidiyle diyeyim. Evet, Nedim Gürsel'e bir kere daha teşekkürler diyelim. Goytisolo hakkındaki fikirlerini paylaştığı için. Bu arada Nehir'e Gül Işık'ın çevirisiyle ne aktardıysak aktardık. Metis seçkilerinden çıkan Juan Goytisolo seçkisini hatırlatalım. Yeryüzünde Bir Sürgün ismini taşıyor. Evet, Goytisolo'nun 80. yaşını kutlarken esasında bu seçki içerisinden bir metinle kapayalım. Esasında biz söylev olduğunda söyleyebiliriz bunun, bir diskur. Bundan, evet, 20 sene önce Avrupa topluluğu önünde Goytisolo'nun gerçekleştirmiş olduğu bir konuşmadan belli bölümlerle kapayacağız. Elimde son 3 yılın gazete küpürlerinden oluşan ve ürkütücü bir saldırı, ev ve cami kundaklama, poliste işkence, öldürme, dayak, ırkçı saldırı listesi var. Bunların kurbanları önce toplum tarafından dışlanan, Sonra yüzyıllarca önce yarımadamızda Müslümanlarla Musevilere eza cefa etmiş olan o ulusal Katolikliğin şanına layık halefleri tarafından uyumsuzlukla suçlanan topluluklar olmuş ve olmakta. Avrupa ortamına giderek alışmakta olmalarına karşın bu 12 milyon insanın iğreti ve tehdit altındaki yaşamı İslam tehlikesi olduğu iddia edilen şey üstüne sürekli haber bombardımanına uğrayan bir kamuoyunu fazla tedirgin ediyora benzemiyor. Bölünmüş, güçsüz, hala onlarca yıllık sömürgeciliğin mirasının ve zorbalık rejimlerinin boyunduruğunun damgasını taşıyan bir Darül İslam karşısında Batı'nın baş döndürücü teknik, bilimsel ve askeri üstünlüğü ki yakın zamanda Körfez mezbahasında da kanıtlandığı üzere söz konusu tehdidi arslana karşı çıkan bir karıncanınkine çeviriyor. Durum böyleyken bu yeni mağriplilerin karşılaştıkları düşmanlık ve işkence ortamı giderek büsbütün ağırlaşmakta. Haklı olarak gururlanabileceğimiz gibi Avrupa topluluğu bünyesinde yalnızca hukuk devletlerinin varoluşu, o devletlerin içlerinde eski ve yeni barbarlık biçimlerinin gelişmesini engellemiyor. Irkçılık, göçmenin dışlanması ve kovalanması, farklı olana karşı kör husumet gibi tutumların serpilip boyattığı şiddet toplumlarında yaşıyoruz. Bu noktada bizi kaygılandıran sorunun çelişkili özüne varıyoruz. Şöyle ki, 3. dünya ülkelerinin çoğuna ortak olan devletin kendi yurttaşlarına karşı şiddet kullanması olgusu düzeltilebilir ve ortadan kaldırılabilir. Ama şiddete başvuran eğer toplumu kendisi ise hayır. Evet, Avrupa toplumundaki konuşmanın bir bölümü. Göçmenler mevzuna ayrıca değinmek istedik. Şöyle bitiriyor sonra. Kendi bir başka konferansına alıntıya geçiyor. Politikacıların tasarladıkları yeni ortak Avrupa evi yakın zamanda gerçeğe dönüşecek ve topluluklar, yöneticileri topraklarının kültür bakımından tek düze yani aşırı Avrupacıların salık verdikleri gibi kulüp üyesi ülkelerin özel mülkü mü yoksa modern dünyanın dinamiğine ve çeşitliliğine açık bir alan mı olacağına kısa sürede karar vermek zorunda kalacaklar demiş Goytisolo bundan 20 sene önce. Başka bir deyişle Avrupa'yı bir anıt, uygarlığın doruğu sayan, durağan bir görüşle temellendirilmiş ve hazinesinin ihtiyatla idaresine yönelik bir tutucu tasarıyla değişimden ve modernliğin gereğinin süreksizlik olduğunun bilincinden günümüzde kültürün salt Fransız, İspanyol, İngiliz, Alman hatta Avrupalı olamayacağı ancak çoğul, melez ve piç, değiş tokuş ve etkileşim ürünü uzak, farklı ufuklardan gelmiş insanlarla ilişki sonucunda doğurganlaşmış olduğu bilgisinden yola çıkarak biçimlendirilmiş bir tasarı arasında seçim yapacak demiş bu Avrupalı yöneticiler. Goytisolo'dan alıntılıyoruz. Geleceğe ilişkin kavramlar diyor ve tasarılarda geçmişin verdiği dersler hesaba katılmalıdır. Olaylar kaderin işi olmadıkları gibi ters yüz edilmez türden de değildirler. Kendi içine kapanıp geri kalarak 1936 felaketine sürüklenen İspanya'nın gerçeği aslında farklı olabilirdi. Topluluk Avrupa'sı da kendisiyle bütünleşme isteyen milyonlarca göçmen işçisiyle hala temelindeki soylu ülkelere uygun bir biçim oluşturabilir. Hanımlar, beyler, söz sizin diye bitiriyor. Evet, Goytisolo 80 yaşında. Açık Dergi.